yo taw buuji dagi dum wallan e ko dagi ko yaye ngollu kono ko wirni ko biiran anda dum walla bi dum yana witta dum e walla neddo jodo nyeera yo kay mande ko wirni ngarimi halana mon ando ana funti hore ma e andu yaabe to ma ben funti ko e munen e kono dani e wobbe nan tan mi bi aha e na wodi kay e gede mburniidi de e yoga ko buri hawnaade yimbe hande zamanu gonden hande wobbe nan tan mi aha gonga di ko be kabaade ko ko gonga ebe kala gede godde tan yurni ko gonga awa dum do kadi wona ganduda wiilebe awa dum do ko tiddugal ko waliyagal e walla kan dum do wona bilew e eden bi alhamdulillah enen ka eden tabitina wallahi waliyabe allah na jogi karamaaji ko dum wayo dum woni fimde ahlus sunna en e kono yimbe karama jogibe karamaaji waliyabe jogibe tiddugal karamaaji be ben ko hulbe allah de ngati allah wi in awliyaahu illal muttaqun e ben kadi ko be nyiibi ngan e be nyiibi ko allah yamiri be ko e waliyu allah ko nyiibdo ko allah yamiri dum ko e waliyu allah wiyata yimbe ngare min be andi ko wirni e wiyata yimbe ganduda min be andi ko wirni wonno ko allah wi be der qur'an fala tuzakku anfusakum wa tamanti ko e mon e wonno kambe wonno allah wi hoto awoto mantu ko e mabbe be jabata haalande yimbe be ngandi ko wirni wallahi be ngandi e be jogi teddungal ngal don e ko hondani karama kadi waliyu allah dognan tan e jungo mun e ko hondani bangal du'o tan du'a o jaabe walla golle golleji mum moddi e kon wonde waliyu no jogi dum dande yidi fo ina wada dum non ala wana non e ko hondani de ko ni pamirten e allah non ina rokka waliyu kay karama kon waliyu heewi ko sudde karama mun jabata haalde finninanta yimbe haasi yimbe ngari ngandi ngabbima mun batte dum non heewi ko salade wonno ebe pami allah wiibe woto mante ko e mon woto labbine ko e mon e ko ni de pamirten e wobbe kadi bi minen aha min jeeyitu timobe to e wileebe be min namnima be min tayi ko be kala ko gonga e ko ni dum don ha joni jaabawol mun tan enen kam en gala hunde wonde sona ko allah holli min alquran walla ko annabi sallallahu alaihi wasallam haali min der hadiseji e sinno tan gandugol ko wirni ko ina gasananno an den ko annaba be ne laabe allah be ben kebanno e ko hondani eden gande annabi sallallahu alaihi wasallam won ko namnete no tawo anda ko namno jibril walla allah adda wahyu halanamu e ko ni pamirten a jomiraado yo mo halla o rokka en bi yego gede burniide o andin dum pour hawa tabitina nelal mun ko ni de ko nanaado joyi tan ko wirni fo ala andi annabi sallallahu alaihi wasallam ngal do namnal o meedi namneede ngal e bi minen de wageebe wage ko jottodo ha boy tan wiyande do hunde no wada hande na kewa hande be bi annabi kambe de be bi hunde no wada tan de wada annabi jiwi laysu bi shay'in haybatte de be gonani hayso be kali hunde bi na wada de wada dum ko haybatte e bi annabi sallallahu alaihi wasallam o annabi ji weni be tilkal kalima min alhaq yakhṭifuha aljinni fa yuqarqiruha fi udni waliyyi annabi sallallahu alaihi wasallam holli o wi ko ni de goldon kongol gotul gol jinne yahata ha do asman biftu yoton e ganda hundu ko malaikaaji awaso addi wala dum don ganduda e nofuru keedo makko ballondiro e makko o wi so gol yehi gol kongol gol e gol natirte e ganduda nofuru ganduda keddo e sheedano kono sa mutni butile der ndiyam dani no futtirta palini koni kongul di natirta e nofuru mununke o walla e bilejo walla e jodirdo ganduda ina nodde inde sheeneji o sheana no sari halna mo goldo kongul kayna jogori wadde wonno malaika o kango on jinno o nangi dum koy hunduko malaika malaikaaji na kala ko jogori kewri taw allah nyaawi gasi e dow asman dowto malaikaaji asman dimmo ndewa hen tatabo ndewa hen ha heede ma asman keddo men be malaikaaji mbiya ma za qa rabbukum hako allah wi hako allah nyaawi malaikaaji di to kala malaikaaji di hankadi gona hal hal tindirdi dum taw jinne o no yehi ha ton hedima heba hen kongol gotol so ari non to tawi neddo makko o mununki o to lelina fettodo don janko sheedano o heewi arde walla to ganduda natudo der ina natti hakke balde chapande nay yaata jama yaata juma awa ina nyama ko harmina joode nguru rawando o wara kadi o halana on kongol gol e ko hon dani ko ni sheedane jippoto ko beedo wonno allah wi min der qur'an hal unabbiukum ala man tanzalu shayatin ngareemi halana mon be sheedaneji telloto e mon allah yi ko kala baado fende kala kotumino fenowo kullu affakin asim burdo waawde fende burdo heewde bakkat e jettobe qur'an na gubbay kamilaaji qur'an na gubbay tarodde be walla windirobe qur'an na jijan pilabbe be e hono den den gede nefniide bonde de jettobe qur'an ina jaasni dum be e ko ben woni men ganduda sheedani arata e noppi mun en be e ko no dani se aneji di awso di ngari di kala goldo kongol gotul taw gongol kay ko gonga o wi wileebe be non beyde en hakke teme de refenande awa kala dum yimbe be annabi ji holli kay gonga mo be kala do ko ni ardi e ko ni de annabi sallallahu alaihi wasallam holli dum do jom hadiseje en kala kippito defta hadiseje de yi hen annabi sallallahu alaihi wasallam in halika do hala ay ko ni de pamirten dum non julo ina hani rentade yaade no ganduda awo ganduda e wileebe kada jom suuduma kada bingil ma walla yoga yimbe ma ndentuda yaade an namno yo wageebe e dum non ko faddaade diine Allah ko yaltude diine l'islam kadi tawi Allah jari bori ma wonko mbasta walla wonko majjirma walla won hunde teddunde horde ma goccipi mama tawi ka julo wiya ko yamun e mbiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un e minen de ko Allah min godani ko fewde Allah min duttete mbiya Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khayran minha yo Allah dandami o do musiba yo Allah lumtinam ko buru mojjude ko mbasmi ko walla ko majjirmi walla ko gocciti kam ko e sa halika do hala sikki ala ma Allah adani goddum ko adi jitira dum do e ko ni de e sa wakkilima e Allah awadi ko wiya ko dum woni mojjere kono sa jetti kalisma walla jetti jawdima ayitu wilebe ayitu timobe ayitu wadobe sallu ballu ayitu ganduda wi anda tedero gede walla ko perde tan bedanima dinema boni jawdima boni ko boccidima ko wonta heptude dum non jiyabe Allah kaani wadde ko jamira ko tindina ko gongina Allah ganda kala ko hemma wofatanom ko wofma ko kadi yottatano ko ko niide so dum benni kadi ganden musyrikin en hanki qurayshiyan koobe kambe be dendidinno Allah tan de ko cedele tawi tan faadi e de kambe be dendidinno Allah ko yaajene biyanno tawi faadi tan ko Allah goto e wi noddanno ko Allah goto e bakkilto ko Allah Allah wi e der Qur'an wa idha rakibu fil fulki tawi be maddinoma e laade hebe joli hen be naate der ndiyam so kineli ngaribe kuli yo laade Allah wi da'allahu be nodda Allah mukhlisina be labbini lahu wonande Allah dine dine on e kono hande ndaw metti ndaw ko hamni jien ko buri hewde nodda no ganduda yanti nodditobe l'islam be tawi cadeele ganduda ngari be goppa joomi be gorannam sanga cadeele sanga yaajende fof so faadi yate ko to wileebe walla to timoobe walla to ndaroobe koode eden moole Allah rembi inna illahi wa inna ilayhi raji'un e kono ndani jiyaade Allah na haa rentade e annabi sallallahu alaihi wasallam ko ni hollir wonde beedo hanki taw kambe so faadi no ko den be noddanno Allah so yaaji e so faadi den ko Allah goto be no darso yaaji ko nemba no shirku e non hande yaaji faadi fof taw ko to beedo ngal dawon du torri mi julbe na kaani rentade e so dum benni kay namnal bangal windude talki diido hankadi habbude dum Allah sinnude dum hakku l'islam wi hen e tawi ko bangal talki di ganduda l'islam in hadidi e dum non hollama ko at-tamaim al-manhiyu anha ما يعلق على الصبيان والمرضى وغيرهم من خزرات او حلقات او مسامير او ناب او عظام او مخاليب او غير ذلك مما كانت تعمله الجاهليه ويلتحق بذلك في احد في اصح قولي العلماء مما يعلق من القران او بالعاديه الشركيه لامم الاحاديث الداله على تحريم ذلك والنهي عنه ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والثوله شرك وقوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية أخرى من تعلق تميمة فقد أشرك ولقوله لما رأى رجلا في يده حلقة من صفر ما هذا قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فلو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا وفي الباب أحاديث أخرى وكلها تدل على تحريم تعليق التمائم من اي نوع كانت وهي من المحرمات الشركيه من جيال الله او جولو جتاتينا سيناي مونكو انا موماي مونكو انا غاندودا اين يويتي مونكو كو حبيتي سوكابه ولا به تشلان اي عمراده غيلي غاندودا فيبيان ولا سودوم غاندودا جيوي ان كو ويتي كو صدقوج ولا سودوم فونتيجين ولا نيجين ولا غاندودا جيي غود نانتون ولا كو ويتي جالا حكوره ولا كو ويتي ووجو ان walla wobbe jette ganduda ko e cholli walla hoggo cholli en jette ina sinda dum don ko dum do woni ko ganduda dini l'islam ina harmini ko dum do wiya julo wat habbu dum don e julo yewito ko e Allah nyaagoda Allah toppitoda labal ma e tawhid ma e waqtuji ma joy awa ganduda so hunde hebi ma ko ina juude ma moloda Allah e ko ni e dedo gede fo hollama jahiliya ina wadannode annabiji ndari de hadi dum don ina yanta hen kadi ko buru sellude kongude anduwi ko windete hande e bangal qur'ana walla du'a wuji goddi wonno hadiseje de de ngari de de cerdani be ndi ko kala tal kuru ko honde ngandura annabi ji ko kala tar kuru o mo hadi dum non dewen hadiseje de jeewen annabi ji ay ko wiyete ar-ruqa dum woni ko wiyete cefi ko wattama'ime e talki ko wattawlate e bayre Allah wi don annabi ji dum do fa ko shirkun ko shirk annabi ji de kanyum haali annabi ji man ta'allaka kala tindudo kala kabbudo kala liggudo tamimatan talkuru annabi ji fala atammallahu lahu wa ta'ala timminan mako yidi ko e ko non da de ko annabi ji de wi non e waman ta'allaga wada uy kala kabbudo sedere annabi ji fala wada allahu wa ta'ala moftum kala kabbudo sedere wa ta'ala moftum are riwaya goddo annabi ji man allaqa tamimatan faqad asharak kala kabbudo talkuru rendine allah shirki ko non kadi annabi sallallahu alaihi wasallam nyando gotul ko yi gorko goto ina wade jungu mun tan jaw hono jawi hande jogade jawal ki e ayana hande jullo tan wiya ko jullo ina habbi jawal mun an dane jetti jawal na sirnde ganda jungu mun e wobbe jetta tobbil hankari kange mada don ando wadi gede bonde e annabi sallallahu alaihi wasallam de yi gorko goddo no wadi dum do e jungu mun annabi ji hol dum do ko badirda de do hunde o wi annabi ji dum do ina loona ganduda nyaawuji dum do ina loona gede bonde fof sona arayam deru hunde sona yam ina faddo ina loona den hunde annabi ji wi ittu nedo hunde beddoda dum do beedata ma sona loore dum do addanta ma sona bone annabi ji wi tawi tan a mayi dum do ina habbe ma dum do a woppi dum e jungo ma ha a mayi a wanta malede ha abada dum non hadiseje ko are de do gede ko rentini ko hunde hewde dum non jiyal allah julbe na kane rentade e ganduda annabi sallallahu alaihi wasallam a warentini nedo hunde e jullo hani ko rentande do hunde tawi tan a fibi nedo hunde ina suramma bone walla ina addamma moƴƴere awo andu andu ɗum ɗo ko hunde harmude ko ɗum shirku billah eyyi juulo no hani rentade ɗum ɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam on dawuji ko jangini julɓe ko kaani nangude e ko kaani mballinorade eyyi julɓe no kaani rentade gueɗe ɗe ganduɗa yarata e dine l'islam ɗe so ɗum ɓenni jeyaɓe allah ina kaani ruttade deftere allah ƴeewa sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam awo jangga ɗum ɗon faama ɗum ɗon moƴƴere mumen ko hen woni eyyi kono tawi goto fof urnima tan waɗi ko weli ɗum ko awa ko ɗum addata luuro ɗe ko ɗum addata caɗele ɗe eyyi ɗum noon jeyaɓe allah awa ha joni e banggal deftere allah nde julɓe ne kaani ruttade e mayre jangande paamande so janggi kadi paami kadi gollira eyyi so ɗum ɓenni noon haala ka ɓuuri huccude koye janguɓe ardiɓe eyyi janguɓe nde deftere mbawinde ɓe jangande ɓe kalla ɓe kolla ko woni hen ko ɓe tindina ɓe lima deftere allah nde kanda ko haalande yimɓe annabi ji wimin e nder qur'an allah wimin e nder qur'an innama umirtu an abuda rabba hadihi lbaldati alladi harramaha walahu kullu sheyin wa umirtu an akuna min almuslimina wa an atlua alquran faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi annabi ji wi kanko de gollal makko nani ɗum noon kala mo allah rokki gandal julɗo so heeɓi gandal anduɓe min goni lomtiɓe annabaɓe annabi ji wi min de jamirami ko yomirew joom nduɗo suudu jomirew joom nduɗo gonɗa joom goɗo wuuro ɗum woni wuuro makka ngo e suudu kaaba ndu o wi min de wiya ko yomi rew joom nduɗon suudu eyyi ndun suudu no ganduɗa joomaa subahanallah harmini banggal kala wadde hunde ko boni e mayru walla yaade ina wara daabaji wonde seraji mayru ndu o wi on allah jeyɗo hunde foof annabi jo wi min de mi yamirama yomi wonde gonɗinɓe allah so ɗum ɓenni allah yamiri kam yomi janggu oɗo qur'an eyyi yomi janggu oɗo qur'an eyyi somi janggi qur'ana o yimɓeɓe janggi ɓe nani ko kalmi koɓe paami kala pewɗo ko qur'ana wi ko abbe jamiroje qur'ana ɗe e tawi nafoorene hen kanko heɓanno tawi noon o woppi o salima awa bone gonɗo foof kanko jeeyi hen ɗumnoman balla faqul innama ana min almunzirin min kay komi jertinowo tan ɗum noon jeyaɓe allah ina kaani rentade eyyi julɓe ne kaani nanggude dine l'islam ndento kala ko ina yaltina yimɓe dine l'islam so ɗum ɓen neɗen gandi kadi gueɗe goɗɗe nan toon ina yaltini neɗɗo e dine l'islam ha laaɓa tawi tan a waɗiɗe andu kam an e dine kam on certi eyyi ɗum noon kadi ma dañi ko kalɗen hen e banggal ko wiyete nawaqidul islam gueɗe ɗe ganduɗa ina pirta l'islam eyyi dine l'islam o wona sa naati e makko tan gasi ko jiɗɗa fof aɗa waɗa walla ko jiɗɗa fof aɗa wiya walla no jiɗɗa fof aɗa waya ala dine l'islam o no waɗi natirgal ina jogui kadi ina yaltire wonko mbaɗata tan a yalti hen ha laaɓi eɗen mawli allah ɗum noon juɗɗo no hani rentade wadde ko ganduɗa ina yaltina ɗum e nder dine l'islam eyyi ɗum noon ɗen woni ɗen gueɗe eyyi ɗe jiɗɗen limtude e banggal ko ina yaltina neɗɗo ko wiyete nawaqidul islam ko ina firta ganduɗa l'islam neɗɗo eyyi tawi julɗo waɗi hen gotel eyyi ina ganduɗa yalti dine l'islam ina jeeya hen ko wiyete shirku billah eyyi ko ganduɗa so julɗo waɗi ɗum noon awo o natan jeygol heddoto hen wonno allah holli o yafata ko shirku o kam sona neɗɗo woppu ɗum tan hoko woni shirku billah shirku billahi ko du orade ko wona allah ɗum noon mo jiɗɗa o ko duwortoɗa noon fiiji fof o wona eyyi duworiɗa so ennibiyo so waliyo so mayɗo walla ko guuro tawi o tawaka sayyidina duuri mom yo humtu haaju mom ganduda hay goto wa humtu dum sana alla a nyaagi mom al janna wala wi yo dande jeygol e wala ganduda danni dama yo at wala nyaawdo ma yo sellu dum woni shirku billah e wonno alla wi e der qur'ana o wi ani muhammad wala tad'u min dunillahi wa tudur ganduda ga alla ma la yanfa'u kala ko addanta man nafore wala yadurruka wala wa wadum sande ma torla e dum do ko ganduda hunde hollama awana do duwata ko sana alla goto ko non kadi annabi sallallahu alaihi wasallam wi men man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar kala maydo o mo jogi duor teedo ko wana alla o mo duoro dum ga alla annabi ji wi ona tan jeyngul hadith mo ganduda bukhari habil ina jiya hen ganduda ina yaltini neddo l'islam bernde ma lawo bernde ma metta siyam yo alla goto wotidine siyam yo alla goto duore tan an ko dum mettatama awa andu dum non ina yaltin ma din l'islam e ina jaako yaltin to ma l'islam siyama yo wobbe duore tan yo wobbe ganduda ngullite dum non berne ma na softana dum non ko wona duorade ko wona alla wala ganduda duoro maybe wala ganduda wurbe be tawaka ad darde be ballal awa dum non hollama alla wi e der qur'an o ma hala hala mushrikine en alla wi wa idha dhikra allah wahdahu siyama yo alla goto tan hala mun jangtama yo alla goto rewe alla yi isma azzatan lawo tan metta qulubul ladina berde ben la yumne ben go ina bil akhirin la masakkata wa idha zikra alladina min duni tawiku wana alla non jangtama idha hum yastabtun da yu kambe be belto do dum don kongol alla kadi wi zalikum ay dum do aden dum hebdebe bi annahu umdo idha du'i allah tawitan alla goto du orama suyano alla goto tan wahdahu kanyum tan yo duore alla yi kafartum jaddon Allah haani be kaado hal tawbe der jengol Allah wi addini be nadde jengi addani boni hebde be siyanom yo Allah goto duwar tan ko dum mettanobe be jeddan be chalo wa in yushrak bihi siyama Allah e dimmitama goddum wattama hen Allah wi tuuminu tan be mbelto e dum do de ko ni ina jiya hen e hirsude ko ganduda ko wana inde Allah e paya hirsude tan kala do ko wana inde Allah e si non ko jidda fof kala su inde moddi walla su inde bondo fofuti tawi na haare ko wona inde Allah isanga kirsema ando ayalti dina l'islam Allah wi fa salli li rabbika wanhar tadhir sa ngal tar juula ko inde Allah tar hirta gari ko inde Allah ko nide annabi sallallahu alaihi wasallam wi min al hadith la'ana Allah man zabaha li ghayri Allah o wi Allah hudi kala kirsando ko wona inde Allah ina jiya hen sala takka takkana ganduda ko wona Allah takkana tagore Allah dum ina yalti ma dina l'islam e non fara takka ko Allah goto takkanta Allah yo rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara o do maryam ko ni de wino o joma min de mi takkanima ko woni de redam ko koko rimdina na wanande gollande suudu mandu e ina jia hen wangade tayitana yehi awango yima e gabri gondi walla awango yima e lekki ngokki walla yehi awango yima e hunde wande taw wana suudu kaba ando yalti dinin islam ngati Allah wi wal yatawafu bil baitil atiq Allah yo embango to suudu kaaba to ko tonde wi'a yo wangoy ko ni de pamirten e wonno baaf ko de Allah jiya ina jiya hen jeewitu da bakkilda e ko wana e Allah dum donina yaltima dinil islam Allah yi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin bakkilu e Allah bangal fiya kuji mon jort jort de Allah jaakoru de Allah fiya ko ma aduna e laakara fo yoda ko Allah jaakoru de Allah yi bakkilu de jaakoru de Allah tawi kon jibbilani be Allah ina jiya hen nangana ruku wala sujjana ko wana Allah tawfaandi tarema e nan no ganduda hunde ta ko rewde joomun tijjana neddo walla ndukujeda anum tawfaandi tarema non ko rewde dum e walla ganduda wonande lambe en walla yimbe mawbe en e so be nguuri walla be may fof foti to na tawa anda e sa wonno ruku e sujud ko Allah goto warante dum koy dewa Allah jiya ina jiya ko ina yaltin neddo l'islam dum woni jedda gotile jokle l'islam gandaadi e mbiya njulu wana gonga walla mbiya ittata jakka ko fenande walla jedda korka walla hajju walla gotel jokki limana gale ko en go inde Allah walla malaikaaji Allah defti Allah de en laabe Allah nyalama sakket e walla ganduda jedda ko wete hoddiro ko e hoddiro ko mojji hen ko boni en fo jaban sa yeddi de do gele gotel anda yalti dinil islam ina jiya ko ina yalti dinil islam kadi nganya hunde ganduda tindinoje l'islam l'islam no holliru yo Allah rewire ndani dewe Allah de walla e gollondiral gal e gila ganduda julago en l'islam wi dum non dagi ko ni dum non harmi walla jikkuji l'islam yamirdi anada anyi hen geda godde e dum non ina yaltima l'islam ngati Allah wi zalika bi annahum karihu ma anzalallah e be do be ganyi ko Allah tillini ko golle mabbe furti ina jahena da jalkita umrade qur'ana e qur'ana hala hunde yamira hunde a wadataande jiya goddo wada kadin jalkita dum monnita masalan qur'ana nan yamiri hijab joni ko rewbe be murno to ko so be murni makade be gartir burtule de jese mabbe an boni yoni a wadata kadi goddo wada kadin jalkita dum and dum na yaltima alislam e ngati allah wi qul abillah en yoko allah addi ko ayati ayaji allah de wa rasuli ko nalan makko tindini ko kuntum la dun tastadino don jalkita allah wi la ta'tadu wa tungantino ngoni hefere dum do suratu tawbati e dum non ko ni pamirten tawi tan wal ina jiya hen kadi jedda hunde qur'ana wala jedda hunde hadisi sellu he e biya e odo ay qur'ana kay ko aye waji yo odo aye kay ko kari en di ana ala hen ado woni jiyaado allah allah adda deftere mun aye biya odo aye ko aye kari en ana ala hen tawi tan yeddi aye qur'ana wala hadisi sellu da yodo hadisi kay ko hadisi wajibi aw andum non ko hunde ni yaltima dinil islam tawi ada wonno hen e tawi ati mbadda dum don wonno allah wi min der qur'ana ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده الله يودو قران كلا كاي دنتي جيجودم جومن سو بوديجو ولا سو باليجو اي يهود يو نصارى يا جولبه يو كلا كاي جيجودو قران هي هوند اندو كو جينغول ناتر نون جيابي الله مباتي اكل القران يميركو جول هاي تا ربي ديني ما وادي دوم نون كام ايدم مودي الله ووتو جالكيت دوم غاري سا جالكيت دوم غام كو كيفراغال اي ان جاهن كدي كودا دينو walla ngandura kuda diine walla janna diine walla kuda annabi walla janna dum dum do kadi na wadma kefero jon joni e ko ni de e ko ni pametan e do gere fon jaltin neddo diine l'islam walla juwa ko annabi ju addi ko biya dum hawrani walla fewani de do gere fon wala neddo kefero ina jiya hen kadi jedda inde allah walla sifaji allah di allah sifuri e hore mun tabide defter allah e joni allah sifim gadda gede kewde en ganda e hore makko e defter he an jedda dum tan biya wonata e dum don kadi na war neddo kefero walla ko annabi sallallahu alaihi wasallam sifu e bangal sifaji allah hadise sellude awa anu jedda dum don e sunata tawa anda walla tawa da mabdadi ko tawil e kon tayinuna yeddu tan aflan dum woni mojjani ina jiya hen kadi mbasa gondinde annababe allah be fo gondina hen hunde goppa hen wobbe dum kadi na wadma kefero ngati annabi jumiral wi der qur'an la nufarriqu bayna ahadin min rusuli oy julube mbi ko minen min ciernata hay goto e mabbe dum non jullu awa nelabe allah be fo en ciernata be kambe fo juldo kanen ko gondinde be ina jiya hen kadi yimbe ina nyaawira ko wona deftere allah ina pibbi kay wonde den nyaawarna mojji e joni way non sariyaaji din gona sariya allah e tawi han kadi din ko din nyaawirte kadi ina pibbi kadi wonde sariya allah o hiddino be biarni walla boyi dum ko keferagal allah yu man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun kala mo nyaawirani ko allah tellini ko ben goni heferebe e ko ni pamirten ina jahan kadi wobbe kadi joni an piba wonde ina sella yimbe joro tan dendina sariya mun honon leedel de hanne jodiru ndani ayan batu goro jode tan yimbe tube ben joro tan ben denda e bada sariyaaji e cikka dum don mataw ina gasa tawi tan fibi dum don na sella andu dum don na yaltima alislam e ko wayno joni beedo ko dictateur en tan ngaddi sariyaaji mun sikki di gasa walla ko wiyete demokratiya hande kanda sariyaji mun walla ko ganduda ko wiyete ganda kala sariya lundido sariya allah kay andu tayi tan fibi dum non ina selli walla na wana walla ina gasa walla na mojji andu ayalti dinil islam allah wi amlahum shuraka wa sharau lahum min ad-din ma lam ya'lam bihi allah allah yimatana wadani mo ganduda nawlira be baddata ay allah bina char ina nabi dineji di allah yamirani ina jiya hen ko ni yaltima dinil islam karmina hunde de allah dagni joni allah nan dagni hunde tan an karminaani biya ende harmi walla dagna do ko allah harmi wonno bangal harmin gol e dagnu gol gol allah wada dum hay jungo annaba e makko dum ko kanko allah goto heedi hen o jabaani wadde dum e jungo hay goto tawi nan goddo ganduda heedi ne harmina hunde e ganda walla na dagna hunde e ko ganduda dum don tawa allah na harmini hunde an dagna dum walla allah dagna an karmina dum anda yalti dinil islam ngati allah yu halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba allah dagni ko jeego kanko allah harmini riba tawi tan ana dagni riba kay wi na tagi aw anda yalti dinil islam e jaa ko yalti neddo dinil islam gogina ko wayno e ganduda latliyeji labi diro garoji dodi ko wete ash-shuyuiyya communist en beedo e cikka mata ko be gona do mun ko ko gonga piba dum non walla ko wete ishtirakiyya ko wete socialist ko walla cikka mata dum don mojji ko gonga walla ko wete marxistiyya walla wil ilmaniyya ko wete laicite e ganduda dedo gede ganduda bi ko dini yo joñeda awa tawi tan jabi dum don walla ko wete qawmiyya nationalisme kadi partinana tan liñul mun walla demgal mun hankari kala gondo demgal ma walla lino ko on jidda ko wana on hankari jomum ko juldo haaji ma ala andu dum don fof kan no dido laabi fof ko di fenande allahi wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin kala nangudo kay ko wana dinil islam ko kala nangudo hunde kay nangudo ko wana dinil islam nangi dum wadi dum lawol walla diine allahi o jabantake gollal makko he on kadi la karato ko e perdube jeya ina jeya hen kadi wossitade diine mun gona juldo ha bo en jalta beddada dum ladde gona diine goddo e annabi jumra wi'e alquran wa man yartadid minkum an dinihi fayamutu wa huwa kafir fa ulaika habirat a'maluhum allahi kala kay guppudo diine mun o maaye diine goddo taw mo o woni kefero allahi be ngoni be perdube ganduda golle mun en fo perdini annabi sallallahu alaihi wasallam wi min alhadith man baddala dinahu faqtuluhu rawahu albukhari kala gossitido diine mun nawno diine islam woppi wonti ganduda kefero oron sa islam wadi ko yoware ina jeya hen kadi wallude yahuda e nasara e communist en e gede mabbe dabe gone mun bangal majjere he e dum do tayen a wallibe do kay ada andi mojjani awu andu dum non kada yente mabbe ngati allah wi la tattakhidul mu'minu wal kafirina awliya gongin be allah allah yi wata nangan gongin be allah hefere be do ko wallandirbe ga gongin be allah allah yi wa man yafal zalik kala ganduda gollu ndede hunde yente mabbe yo andu ala bangi allah hay batte fa laysa min allah fi shay dum do suratu ali imran ina jaya wallu yahuda na fa e ko julbe jaata na balla be fetoji mabbe dido e fetoji mabbe ande gonna gonade mundi tuggi 25 odo ha yetti 30 odo kala juldo kay welti hen weltude e mabbe walla ganduda feti hen battina be petirinaani aw beltida hen jantuda e mabbe tawi ada andi mojjani aw andu dum non yaltima e dine ma tawa atinaani ay dum na dido fetoji di pawi di jowiti wande ko allah dañi bingel e allah hebi bingel ko dum addi feto ganduda tuggi 25 ha nyalawma hande o e dum non dum do dido fetoji wande allah hebi bingel ina ame feto mun na wade kala ko way wadede hen gila e fuwaruji en ha ko wona dum fof tawi juldo yanti hen a wallibe ndedo hunde a yante mabbe tawi ada andi ando yalti dinni islam hankadi na waddi kistina dine ma e tawi anda non juldo hani ko namnare de ayade na walla yahudi en ko be nasara e fetoji mabbe dido fetoji di asli majji wonde ko allah dañi bingel allah wi e bani adama yenni kan wi mere jogi bingel enen ko e me dan gandi no biddo heborto allah wi bani adama yenni kan wi mere jogi bingel mimmi ala debbo allah kango jema subhanahu wa ta'ala wi be mi takhala allah waladan allah dañi bingel jema subhanahu wa subhana allah wi dabal wadani allah hono anna yakunu lahu walada hon allah dañi ta bingel walam ta kullahu sahiba allah kanyuma ala debbo hono dañi ta bingel dum non dido fetoji ko juuti hen ko rabbidi hen fof fetoji di holli tan wonde ko allah dañi bingel ko dum woni ko amete dum woni ko fellete dum non jullo haanaani wiide na nyaante hen bingel mun walla ina soodan hen bingel mun hunde walla ina welto hen haalata wonde allah dañi bingel na fete walla ne inne a mbiida ka jullo allah wi kongol fof haalano kay leydi he ngol boni ha fote ngol do allah wi asman e leydi fof debi feccitaade sama yimbe batte ka do haala dum non jeewa allah jubbe na kaane rentaade ay gongindo allah tero ge tawi yani hen dido gede ko ganduda hani ko rentade tuba feeda dum to feede juna subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yamir men tubir ten dedo gede beten ko allahumma inna na'udzu bika min an nushrika bika shay'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam rahu ahmad ay allah min molima ndemi barata hunde ko ina yaltina min odo dinni islam awata amin gandi walla kada amin gimsinima min badi hunde wonde ni taw min ganda dum non jullo ko ni hani wadde rento wonno sheedana won tan koy fodde yimbe ganduda yeda gede bonde e dum non jeeda Allah bayre en gari haado eden kanna do hande kadi yewtere men kala ko Allah hen ko feewi wona jogade gandal wona haybat e ko mojjere Allah tan kala kadi ko woni hen jumre walla torompe eden biya timmal ko Allah wadani e ko musiddo mon Cheikh Umar Diaye yewtidanno e mondo aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaykum wa rahmatullah.